Hadis ke-41. An Abi Muhammadin Abdillah ibn Amr ibn al-'Ash radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Hadisun sahihun rawainahu fi kitab al-hujjati bi isnadin sahihin. Dari Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang telah aku sampaikan. Hadis hasan sahih telah kami riwayatkan dalam Al-Hujjah dengan isnad yang sahih.